tak odświeża Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 grudnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dobrze, że udało się wypracować zbieżne działania Unii i USA, tak o dzisiejszych sankcjach nałożonych na reżim w Mińsku, pisze wiceszef MSZ-u. Zmarłym rano w wypadku strażakom, ochotnikom z Czernikowa, hołd oddali przedstawiciele służb i państwa. W Warszawie wybrano najlepszych sportowców Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Nie ma zgody Polski na działania Mińska i dobrze, że udało się wypracować zbieżne działania Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Tak w mediach społecznościowych napisał wiceszef MSZ Marcin Przydacz. W ten sposób odniósł się do dzisiejszych sankcji. Restrykcje wspólnoty polegają na zakazie wjazdu do Unii i zamrożeniu aktywów. Obejmują około 30 osób i podmiotów zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sprowadzanie migrantów na Białoruś. Dotyczą też linii lotniczych Belawia. Na podobny ruch zdecydowały się Stany Zjednoczone. Powód sankcji to, jak zwraca uwagę wiceszef MSZ, łamanie praw człowieka, agresywne działania Mińska i operacja hybrydowa na naszych granicach. Przyjęcie ustaw o sądach pokoju oznaczałoby wprowadzenie do systemu 4000 sędziów pokoju i kilkuset tysięcy spraw, mówił o tym doradca prezydenta Paweł Mucha. Dzisiaj nad projektami ustaw debatował Sejm. Sędziowie pokoju mają zajmować się drobnymi sprawami karnymi i rodzinnymi, dzięki czemu mają odciążyć sądy rejonowe i okręgowe. Paweł Mucha mówił, że w ten sposób wiele spraw byłoby też rozstrzyganych szybciej. W przypadku tych występków, które mają niższy wymiar kary i w tych, gdzie wartość przedmiotu też szkody jest do kwoty 10 tysięcy złotych, to jest bardzo duże udrożnienie, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w sprawach karnych, bo te wszystkie sprawy trafią do sądów pokoju, ale to zarazem jest odciążenie sądu rejonowego, który nie będzie musiał tych spraw rozpoznawać jako sąd pierwszej instancji, więc szybciej będziemy mogli uzyskać rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o te poważniejsze sprawy. Paweł Mucha dodał, że sędziami pokoju będą osoby z wykształceniem prawniczym i odpowiednim doświadczeniem życiowym. Wśród warunków, które mieliby spełnić kandydaci, jest 3-letnie doświadczenie w tworzeniu prawa lub świadczeniu pomocy prawnej. Sędziów pokoju miałaby wybierać społeczność lokalna. Jak podkreślił, pozwoli to na odbudowanie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Prezydent, członkowie rządu i tysiące strażaków w całym kraju oddali hołd zmarłym strażakom ochotnikom z Czernikowa. W wypadku w województwie kujawsko-pomorskim zginęło rano dwoje miejscowych strażaków ochotników. Trzech innych zostało rannych. Ich wóz jadący do akcji zderzył się z ciężarówką. O godzinie 18 w tysiącach jednostek Straży Pożarnej zawyły syreny na znak żałoby po zmarłych tragicznie druhach ochotnikach z Czernikowa. Jadący do zgłoszenia wóz strażacki został staranowany przez tira. Zginęła strażaczka w wieku 30 lat i 62-letni strażak. Trzech strażaków jest rannych. Mówiła posłanka PSL Urszula Nowogórska. Sejm uczcił minutą ciszy pamięć strażaków. Wieczny odpoczynek radzi, też panie. A światłość wieku i stanie świeci. Zewsząd płyną kondolencje. Pęka serce, kiedy giną ci, którzy swoją pracą i służbą nieśli pomoc i poświęcali się dla innych, napisał prezydent Andrzej Duda. Szef MSWiA Mariusz Kamiński napisał, jechali, aby nieść pomoc innym, sami zapłacili najwyższą cenę, będziemy o nich pamiętać. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Lekkoatletka Róża Kozakowska zwyciężyła w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca roku 2021. Gutmany przyznano w 4 kategoriach podczas gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Róża Kozakowska podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio zdobyła złoty medal w pchnięciu maczugą, bijąc rekord świata, a także zdobywając srebro w pchnięciu kulą. Jestem przeogromnie szczęśliwa i jakże dumna, że to właśnie ja jestem tu na tej scenie, odbierając jakże niezwykłą i jakże piękną i wartościową nagrodę, która tak naprawdę mówi wszystko o mnie. Jaką walkę, drogę i determinacją, z jaką siłą dążyłam do wszelkich celów i spełnienia marzeń. Statuetka dla najlepszego trenera powędrowała do Andrzeja Ochala, trenera kadry narodowej w paratenisie stołowym. Prowadzona przez niego kadra przywiozła z Tokio 7 medali. Za wydarzenie sportowe roku uznano para lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Bydgoszcz 2021. Nagrodę w kategorii organizacja sportowa otrzymał Związek Sportu Niepełnosprawnych Start Gorzów Wielkopolski. Patronem medialnym nagrody jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Grają w Paryżu szczypiorniści Łomży-Vive Kielce, walczą w 9. kolejce Ligi Mistrzów, gospodarzami meczu Paris Saint-Germain, jedna z najlepszych drużyn świata. W tej chwili po 14 minutach gry 9-5 prowadzą Paryżanie. Przypomnijmy, że w hali Legionów było 33-33 dla Vive. W pozostałych meczach Vesprem wysoko pokonał Dinamo Bukareszt 47-32. Barcelona prowadzi po 18 minutach gry z FC Porto 13-6, a Kilonia z Wardarem 12-9. W Pucharze Polski PZPN o ćwierćfinał walczą Widzew Łódź z Wisłą Kraków do przerwy 1-0 za sprawą Dominika Kuna. Koszykarze Startu Lublin ugościli z elegancją mistrzów Polski Stal Ostrów Wielkopolski 77-88. Trwa drugi z dzisiejszych meczów Energa Basket Ligi. Asseco Gdynia przegrywa za Stalem Zielona Góra 61-77. W Pucharze Europy Koszykarek AZS UMCS Lublin zapewnił sobie awans do kolejnej rundy. Akademiczki pokonały Horyzont Mińsk 70-61. A w hokejowej ekstralidze JKH GKS Jastrzębie pokonał STS Sanok 1-0. O końcowym wyniku musiały przesądzić rzuty karne. Liderem pozostaje GKS Katowice przed Unią Oświęcim i GKS-em Tychy. Wypływamy na szeroki przestwór Oceanu Indyjskiego, a dokładnie na Zatokę Omańską, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie Laser Radial. Agata Barwińska jest 11 po trzech wyścigach. Wiktoria Gołębiowska 88. Prowadzi Niemka Julia Büsselberg. I jeszcze informacje z USA. Tam w Beaver Creek trwa supergigant mężczyzn zaliczany do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Prowadzi Marco Odermatt ze Szwajcarii przed Matthiasem Majerem z Austrii i Niemcem Andreasem Zanderem. Zawody jeszcze trwają, a sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia od minus 1 do 3 stopni. Na północy przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem i tam też może spaść śniegu do około 7 cm. Na południu kraju, początkowo na południowym wschodzie, duże zachmurzenie z zanikającymi opadami śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12 teraz za jedyne 590 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Mm-hmm. Nie martw się. Jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, które wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, które wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki wyjątkowa osoba ze świata wielkiej żurnalistyki. Publicystka, pisarka i tłumaczka Elżbieta Królikowska-Ewis. Witam serdecznie panią. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Streszczenie życiorysu i dokonań pani redaktor zajęłoby dobrych kilkanaście minut, dlatego bardzo subiektywnie wspomnę tylko, że nasz gość to osoba walcząca o polską wolność nie tylko piórem. W 1970 roku została aresztowana za udział w nielegalnej organizacji Ruch i otrzymała wyrok 2 lat więzienia. Historię tę pięknie opisał Jacek Wegner w książce Zamach na Lenina. Krótka historia Ruchu. No, wielkie słowa podziękowania dla Jacka Wegnera, prawda, pani redaktor? Tak, rzeczywiście, zwłaszcza, że o Ruchu się jakoś niewiele mówi, prawda, wiele się mówi o Solidarności, z całym szacunkiem. Ja też działałam w Solidarności, ale mniej mówi się właśnie o tych, o innych ruchach, które były wolnościowi, niepodległościowych również, które były przedtem. I książka Jacka Wegnera jak gdyby troszeczkę wyrównała. Tak. No szkoda, że nie udało się z tym zamachem. Lenin przetrwał w Poroninie, no ale wtedy, w tamtych czasach, no toż to był zamach na największą świętość komunistycznego świata, prawda? Władza była niezwykle okrutna, mściwa za ten sam pomysł. W stulecie urodzin, bo to chodziło o to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa w stulecie urodzin Lenina. I to miał być taki sygnał, że społeczeństwo nie śpi, że jeszcze pamięta o swoich wartościach i jeszcze jest w stanie walczyć. Tak. Od 1989 roku Elżbieta Królikowska-Ewis mieszka w Wielkiej Brytanii. Współpracowała z BBC, Dziennikiem Polskim, ukazującym się w Londynie. Przez kilkanaście lat była korespondentką miesięczników Kino i Film. Współpracowała z wieloma polskimi dziennikami, a teraz można czytać ciekawe felietony pani redaktor w piśmie SDP, w portalu W Polityce, no i słuchać w Polskim Radiu 24 oraz oglądać w niektórych stacjach telewizyjnych, mówię specjalnie niektórych. Tych lepszych, konserwatywnych. No właśnie ciekawy jestem. Pani redaktor nie wstydzi się swoich poglądów konserwatywnych, prawicowych jak najbardziej. A czy z tych innych stacji telewizyjnych nigdy nie przyszło jakieś zaproszenie? Tak przez ciekawość pytam. W Polsacie News od czasu do czasu jestem zapraszana, ale tylko po to, żeby komentować nowinki rodziny królewskiej. Aha. Od pewnego momentu, zaproszono mnie kiedyś właśnie na komentarz polityczny, ale był no tego rodzaju, że widocznie nie mieści się w profilu Polsatu News i w tej chwili, jeżeli jestem zapraszana, to po to, żeby skomentować dramaty właśnie rodziny królewskiej. Tak, no szczególnie wtedy, kiedy się ma pojawić Royal Baby. Tak, ktoś wszyscy odchodzi, ktoś tak przychodzi, prawda? Tak. Skomentować czyli również monarchię, sprawy monarchii, bo u nas, prawda, troszeczkę sprawy rodziny królewskiej traktuje się, prawda, i monarchii troszkę tak tabloidowo. Natomiast przepraszam, natomiast monarchia jest w tej chwili jedynym jasnym punktem w życiu Brytyjczyków. Rzeczywiście, królowa okazała się osobą niezwykle i mądrą, dbającą o interesy swojego kraju, o interesy swojej rodziny i chociaż co jakiś czas któryś z synów lub wnuków tak płata jej figla nieprzyjemnego, to ona jest w tej chwili najwyższym autorytetem państwa. Nie Boris Johnson, premier, prawda, Boris Johnson, czy była premier Theresa May, ale właśnie królowa. I tak ma być, bo okazuje się, że ona okazała się najbardziej wartościową osobą w tym sensie, że jest w stanie wziąć na siebie pewne odpowiedzialności, zmiany, pewne reformy monarchii, które poczyniła, prawda? No i przykład jej własnego małżeństwa, prawda? Jej własnych reakcji na wszystko, co się dzieje, tak, łącznie z Brexitem. Własną osobą obroniła ideę królestwa, monarchii brytyjskiej, tak. Ale jak ona znosi tę poprawność polityczną, ale zostawmy pewnie to w naszej rozmowie. Z trudem wyjdzie. Pewnie znosi, ponieważ jest czytelniczką The Daily Telegraph, to znaczy jedyny właściwie konserwatywny dziennik Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Proszę Państwa, nie wymienię tu książek Elżbiety Królikowskiej Avis, które tłumaczyła z angielskiego. Jest ich sporo. Ale za to wymienię kraje, które pani odwiedziła jako dociekliwy reporter. Maroko, Tunezja, Egipt, Jordania, Izrael, Emiraty Arabskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Senegal, Gambia, Kenia, Tanzania, Madagaskar, Mauritius, Indie, Sri Lanka, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Singapur. O Singapurze będziemy trochę rozmawiać. Chiny, Indonezja, Filipiny, Sułtanat Brunei, Wyspy Karaibskie, Meksyk, Wenezuela. No dużo tych egzotycznych krajów, do których pewnie większość z nas nie trafi w swojej podróży, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, nasz gość zajmuje się też pracą społeczną i charytatywną, między innymi na rzecz Polskiej Wspólnoty Południowego Wybrzeża Wielkiej Brytanii. Co to jest za wspólnota? Tak było, więc ta wspólnota jednoczy Polaków rozsianych na południowych wybrzeżu Wielkiej Brytanii, to znaczy od hrabstwa Kent, powiedzmy, do Cornwallii. I jest oczywiście cała masa parafii. Ja należałam do parafii Brighton Hove i tam właśnie próbowaliśmy parafia za granicą Wielkiej Brytanii, gdziekolwiek zresztą za granicą, to jest miejsce, gdzie nie tylko odbywają się, prawda, jest kościół, nie tylko przychodzi się do kościoła, ale przychodzi się również po to, żeby się zintegrować, żeby posłuchać polskiego języka, ludzie tęsknią, prawda, zintegrować, ale teraz jeszcze są zespoły muzyczne, są szkoły języka polskiego, mhm, prawda? Są różnego rodzaju zespoły taneczne, ale w tej chwili są już porady prawne i tak dalej, no bo akurat w Wielkiej Brytanii, zresztą wszędzie jest, no masa ludzi emigrowało, teraz na szczęście wracają, więc parafia pełni taką rolę jak misja w Afryce na przykład, czy w Ameryce Południowej, to znaczy jest tam nie tylko, prawda, nie tylko parafia i Pan Bóg, ale również ludzie, którzy pomogą. Tak, wspomaga pani również fundację imienia Lady Sue Ryder. To miła dla mnie wiadomość. No nie mogę się powstrzymać, pani redaktor, bo jedno z niewielu sympatycznych, przyjemnych rzeczy, jakie dotknęły mojego ojca, to było zaproszenie od pani Sue Ryder do Anglii i mam wspaniałe zdjęcia. To wielki honor, muszę powiedzieć. Tak, no ojciec mógł się tam pochwalić, bo przecież przed wojną śpiewał i w operetkach i tak dalej, więc jest tam, popisuje się w tym towarzystwie. No i bardzo mile wspominał pobyt u tej szlachetnej pani. Pani redaktor, może powiedzmy parę słów o tej dzielnej kobiecie. Ile ona zrobiła dobrych rzeczy dla Polaków? W książce, o której dzisiaj będziemy mówić, jest specjalny rozdział poświęcony Lady Sue Ryder pod tytułem Niedoceniona przyjaciółka Polski. Była to nie tylko na terenie Wielkiej Brytanii, ale właściwie w całym świecie rodzaj takiej charity icon, to znaczy tej ikony działalności charytatywnej, która w samej Polsce wybudowała około 17 domów dla chorych terminalnie. Między innymi w Konstancinie znajdowały się dwa domy, gdzie ja sama poznałam, ponieważ kilka lat temu właśnie zaproszono mnie tam, żebym powiedziała kilka słów na temat Lady Surrider w tym właśnie domu wybudowanym przez Lady Surrider, gdzie były trzy pensjonariuszki chore na reumatologiczne zapalenie stawów. To jest choroba, która zniekształca ręce, nogi, członki w ogóle. Mhm. I rzeczywiście były tam tylko trzy inne, pozwoliły się rozparcelować po różnych szpitalach, a one powiedziały, że nie, że zostaną. Póki one zostaną, będą tego testamentu Lady Surrider, która już nie żyje od wielu lat, pilnować. I rzeczywiście myśmy pilnowali tego domu, ale okazało się właśnie, byliśmy, aby chronić ten dom, prawda, i dziedzictwo Lady Surrider, udaliśmy się nawet do pana ministra Kolarskiego, nawet do wiceminister pracy, płac i tak dalej. No niestety, mimo to, że prawda, najwyższe władze, nikt nie pomógł i w tej chwili już tam nikogo nie ma po dziedzictwie, w każdym razie w Konstancinie, po tym domu, który wybudowała dla Polski Lady Surrider. Prawdopodobnie przyjdą deweloperzy, bo to są drogie tereny, prawda, i wyrównają, prawda, do gleby ten dom. I prawdopodobnie powstaje tam jakieś luksusowe osiedle. Tak, tak. No nie powiedziałem niby skąd ten mój ojciec się tam znalazł. Był więzień obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Ona właśnie zapraszała byłych więźniów. Lipsy, również. Tak, tak. Ale skąd ta jej wielka miłość do Polski? Więc Lady Surrider jako młoda osoba zetknęła się, pracując w tych specjalnych jednostkach właśnie SOE, prawda, były specjalnie do kontrwywiadu. Tak, rodzaj kontrwywiadu, to znaczy Brytyjczycy wysyłali, prawda, swoich agentów, którzy na zapleczu wroga, czyli Niemców, dokonywali tam rozmaitych... No cichociemni byli szkoleni właśnie w tych oddziałach. Tak, także właśnie. I tam Surrider jeszcze wtedy, nie Lady, poznała polskich właśnie cichociemnych, polskich pilotów. I zrobili na niej tak duże wrażenie, że wówczas, kiedy otrzymała szlachectwo z rąk Elżbiety II, jej nazwisko, bo trudno powiedzieć ksywka, prawda, ta nazwa, którą sobie wybrała, brzmiała Lady Rider of Warsaw. Pięknie. Czyli pani na Warszawie. Tak. Proszę Państwa, w Klubie Trójki redaktor Elżbieta Królikowska-Ejwis. Proszę Państwa, pominę też, prezentując mojego gościa, proszę mi wybaczyć, liczne nagrody, odznaczenia i wyróżnienia, gdyż ta lista stale się wypełnia i choć jest już dość pokaźna, to moim zdaniem powinna być jeszcze większa. Dziękuję. Oczekujemy tego wszyscy. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o prezentację mojego gościa, ale tym pretekstem do spotkania jest oczywiście zbiór felietonów Elżbiety Królikowskiej. Komentarzy, tak. A nie felietonów? Nie. To nie są komentarze. To są komentarze. To jest troszeczkę... Znaczy ja to rozumiem jako coś innego. Felieton jest to dosyć lekka forma, a ja się nie siliłam na lekką formę. Postawiłam na treść. Tak. Potwierdzam to rzeczywiście, dlatego że cechą tych komentarzy, tych mini artykułów, tak też można powiedzieć, jest to, że jest tam bardzo dużo faktów, są nazwiska, daty. Jednym słowem, te teksty wzbogacają bardzo i mało jest tej właśnie tego subiektywnego spojrzenia felietonisty, prawda, bo felietony najczęściej bywają właśnie takie, co ja i tak dalej, tak, sądzę, myślę i tak dalej. Osobiste opinie. Tak. A tutaj są po prostu gołe fakty, najczęściej dosyć smutne, bo ten świat schodzi na psy, tak chyba się zgodzi pani redaktor ze mną. No więc książka ukazała się z tymi komentarzami. zatytułowana Cywilizacja Zachodu na rozdrożach wartości. To jest właśnie potwierdzenie, że ten świat niestety idzie w niedobrym kierunku, co udowadnia pani również w swoim wprowadzeniu, jak gdyby sygnalizując tematy swoich komentarzy w książce. Ale co ciekawe, tym pierwszym artykułem jest artykuł o brytyjskiej demokracji, która ma 800 lat i tutaj pani zasługą jest to, że wielokrotnie w Polsce, widząc ułomności naszej demokracji, wielokrotnie odwoływała się pani do demokracji brytyjskiej, pokazując jak ona funkcjonuje. No, między innymi to jest piękne w Wielkiej Brytanii, że potrafi oddzielić plewy od ziarna. No, trudno sobie wyobrazić, nie wiem, czy mam rację, proszę potwierdzić lub zaprzeczyć, czy byłoby możliwe po prostu istnienie takich ludzi, myślę o takich osobach w Sejmie, które zachowują się poniżej ludzkiej godności, różnych skandalistów, momentami nawet oprychów, tak bym powiedział. To w Anglii jest niemożliwe. Dlaczego? Tak, więc najpierw chciałabym powiedzieć, że cieszę się, że książka została wydana przez bardzo dobre wydawnictwo Zysk i Ska. To po pierwsze. Po drugie, że to jest ciekawa sprawa. To znaczy, ja nie podzielam do końca opinii pana redaktora, że świat schodzi na psy. Wciąż powtarzam, że świat nie rozwija się po linii spiralnej, prawda, do góry, tylko po sinusoidzie. Spójrzmy na historię czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, czy nasza, prawda? Solidarność, potem stan wojenny, potem znowu po sinusoidzie. To znaczy, tu jest promyk nadziei, że będzie lepiej, prawda? Że przyjdzie ten moment, kiedy jeżeli będziemy bardzo ciężko i wszyscy pracowali, to będzie lepiej. A teraz ta książka, więc ta książka jest właściwie pewną kontynuacją poprzedniej mojej książki, która się nazywała Róg Piccadilly i Nowego Światu, która opowiadała właśnie o tym, o Wielkiej Brytanii jako kolebce demokracji i o tym, jak ważna jest demokracja, że bez demokracji właściwie nie można budować struktur państwa. Że ważne jest, że demokracja właściwie odciska się na wszystkich poziomach funkcjonowania państwa i obywatela, to znaczy jest i odciska się właśnie na, przekłada się na parlament, na organizacje pozarządowe, na media, na indywidualne życie kraju. I tam opisywałam właśnie, zachwycona tym, kiedy w 1990 roku znalazłam się w Wielkiej Brytanii, po prostu zorientowałam się, że tam to państwo zupełnie inaczej funkcjonuje niż u nas. I potem zorientowałam się, że właściwie jest to dlatego, że tam jest demokracja, a u nas jeszcze nie było. Więc tamta książka opowiada o tym, jak wielką wartością w życiu obywatela i w życiu państwa jest demokracja. Natomiast ta książka mówi się tutaj o psuciu demokracji, o tym, jak Zachód nie docenił tej wielkiej wartości, na której powstała cała Europa, prawda, nie tylko Europa, bo i Stany Zjednoczone, prawda, i Indie, prawda, bo to się przekładały, była ta demokracja brytyjska, właściwie cały świat został zbudowany, jak Zachód niszczy tę jedną z największych wartości, które sam przez wiele, wiele setek lat budował. No, bo Magna Carta Libertatum, którą pani wspomina, to jest XIII wiek i tam już wtedy ustanowiono prawo, że nie można osadzić kogoś w więzieniu bez wyroku sądu i że wszyscy są równi wobec prawa. Tak, łącznie z królem. Łącznie z królem. Tak. No, my mieliśmy trochę później też taką zasadę prawną. Neminem captivabimus, nisi iure victum, to samo. Bo Polska podąża, można powiedzieć, za Anglią, jeśli chodzi o stopień wolności, swobód, demokracji. Tak bym to ja ujął. Ale mówi pani o psuciu. No, na pewno takim psuciem było niewpuszczenie do Anglii teraz to naszego kolegi Rafała Ziemkiewicza z powodu jakichś... To był skandal po prostu. Tak. No więc, no właśnie. I to jest psucie tej demokracji. Tak by to pani określiła. Tak, oczywiście. Niszczenie demokracji na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Więc ta, ta posłanka, lejberzystowska posłanka zresztą, czyli socjalistka, pochodzi z Pakistanu czy z Bangladeszu, a wszystkie mniejszości narodowe, tak zwanych, przepraszam, że powiem, kolorowych, prawda? Bo to też niepoprawne politycznie. Oczywiście jest właśnie chciałam powiedzieć, że aktor brytyjski Benedict Cumberbatch bardzo się kajał. Do tej pory już 5 lat mija, kiedy powiedział, określił właśnie Hindusów, prawda, jak swoich aktorów pochodzących z Afryki czy z Azji jako kolorowych i długo tego żałował. Ale na mnie nie czeka Oscar, bo on się strasznie przestraszył właśnie, bo był kandydatem do Oscara właśnie, przestraszył się, że przez to powiedzenie Oscara nie dostanie i tak dalej. Mnie Oscar nie grozi, wobec tego mogę spokojnie mówić właśnie, jak ja to widzę. Mniejszości etniczne pochodzące z Azji, a zwłaszcza Pakistańczycy, Bangladeszy, bo Hindusi głównie głosują na konserwatystów. Natomiast muzułmanie, prawda, z Afganistanu, prawda, czy głosują na socjalistów, na liberalnych demokratów, prawda, czyli na lewicę. I ta Rupa Hag właśnie jest posłanką polskiego, na polskim e-lingu. I najprawdopodobniej, prawda, zwolennicy Donalda Tuska poinformowali ją, jakim to strasznym, prawda, zagrożeniem jest, dla demokracji w Polsce oraz Wielkiej Brytanii jest Ziemkiewicz, ale jest to nienotowane, właściwie trudno powiedzieć nienotowane, bo podobną historię miał, prawda, świetny pisarz i historyk Roger Scraton. Pozwolę sobie przypomnieć tutaj, prawda, jak na skutek donosu został właśnie wylany z uniwersytetu i tak dalej. Świętej pamięci zresztą w tej. Świetny. Jeden z największych umysłów historycznych pisarstwa politycznego właśnie. Więc to jest jeszcze jeden z tych wrednych, ohydnych, haniebnych przykładów niszczenia demokracji, którą Zachód budował przez 2,5 tysiąca lat. Bo przecież o państwie, Platon 2,5 tysiąca lat temu, pierwsze teksty, które do tej pory dotrwały, właśnie mówiły o państwie i mówiły o tym, że krajem winni rządzić mężowie odważni i uczciwi. Prawda? I tego rodzaju tak. Prawdy. No, ta pani sama była oskarżona o pewne wypowiedzi o charakterze antysemickim. Tak, tak. Chcąc się najprawdopodobniej uwiarygodnić, znalazła sobie ofiarę w postaci polskiego publicysty, dziennikarza. Ale najsmutniejsze jest to, no bo wiemy, kim ta pani jest, ale najsmutniejsze jest to, że władze, państwo zareagowało w ten sposób, że rzeczywiście podjęto taką administracyjną decyzję i zamknięto granice przed zupełnie niewinnym człowiekiem. Oczywiście. Oczywiście niewinnym człowiekiem, który ma prawo do swoich poglądów, prawda, pod warunkiem, że nie są właśnie faszystowskie, nie są nazistowskie, nie są. W związku z czym to po prostu było haniebne. Radziłabym, jeśli można radzić, właśnie panu redaktorowi Ziemkiewiczowi, żeby napisał do mail, bo takie rzeczy się w ten sposób załatwia, do premiera Borisa Johnsona, prawda, napisać właśnie, ale krótki list, bo długich nie będą czytać, i po angielsku również, napisać list o czym co się wydarzyło w ogóle. Mhm. I czy to są te wartości, czy to jest sygnał właśnie kontynuowania wartości brytyjskich, takie cenzurowanie niewinnego człowieka, no, człowieka, który nie jest znany kompletnie ani z pracy, ani, prawda, ani prywatnie, czy to rzeczywiście jest realizacja wartości brytyjskich, tak jak właśnie pani poseł twierdziła. Mm-hmm. No nie wiadomo, jak się ta sprawa zakończy. Podobno jacyś prawnicy się pojawili, którzy nie chcą tej sprawy zostawić w ten sposób. Pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy. Proszę państwa, w Klubie Trójki Elżbieta Królikowska-Avis. Demokracja brytyjska ma 800 lat, ale jest szarpana przez szaleństwa poprawności politycznej. Czym się przejawiają te szaleństwa? Może parę przykładów z pani doświadczenia. Przede wszystkim ja to obserwowałam przez 30 lat, właśnie narastanie tego trendu, bo to się, oczywiście rewolucja kontrkulturowa rozpoczęła się w latach 60., natomiast ja miałam okazję obserwować to od końca lat 80., prawda, od 1990 roku i było właśnie narastanie tej niechęci do chrześcijan, a zwłaszcza katolików, prawda, których Brytyjczycy nazywają do tej pory papistami, ale zła opinia na temat chrześcijaństwa, konserwatystów, księży i tak dalej, i tak dalej. I bastionem politycznej poprawności jest o zgrozo BBC. BBC, która jest utrzymywana z abonamentów płaconych, prawda, przez konsumentów, przez odbiorców. I wprawdzie Brytyjczycy często protestują przeciwko temu sposobowi, w jaki pokazuje się wiarę chrześcijańską, prawda, czy denominacji chrześcijańskich, pokazuje się konserwatyzm i tak dalej, i tak dalej. Czyli w procesie erozji, demontażu demokracji w Wielkiej Brytanii na Zachodzie biorą udział parlamenty, bo partie polityczne, bo przecież partie konserwatyści w tej chwili, ci, których kiedyś, prawda, ci, którzy kiedyś byli jeszcze za czasów Margaret Thatcher i Johna Majora, on był ostatnim reprezentantem tego starego sznytu, prawda, konserwatyzmu, to znaczy tego autentycznego, który łączył pewne wartości chrześcijańskie właśnie, tu w tym przypadku z wolnym rynkiem, free market, prawda, i Christian values. Więc przede wszystkim partie polityczne. Konserwatyści w brytyjscy nie są już konserwatystami, tylko mienią się modern compassionate conservatists, to znaczy nowoczesnymi, współczującymi konserwatystami. A rzecz polega na tym, że cały program, właściwie połowę programu, została ściągnięta przez Davida Camerona już w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy wygrał wybory. Została ściągnięta z programu trzeciej drogi socjalisty, czy lejberzysty Tony Blaira. I tu nastąpiło, prawda, przekształcanie się programu konserwatywnego w coś, co w tej chwili no, w nikłym stopniu przypomina konserwatyzm, prawda? To jest to. Po drugie media. W tej chwili już nie tylko BBC, prawda? No, co 10 lat przedłuża się tak zwaną Royal Charter, to znaczy kartę królewską. I wprawdzie David Cameron kilka razy miał szansę powiedzieć nie. Groził wprawdzie BBC, że jeśli nie skończą z kulturą utajniania pewnej wiadomości, potem z braniem stron, oczywiście lewicowo-liberalnej strony, wszystkie programy, począwszy od programów przedszkolnych, a skończywszy na programach publicystycznych, prawda, czy też rozrywkowych. Wszystkie programy są antychrześcijańskie, prawda, no więc David Cameron groził wprawdzie wprawdzie BBC kilka razy właśnie, że zabierze im pieniądze, bo rząd brytyjski ma prawo skierować ten strumień pieniędzy, który nadchodzi od abonamentowiczów, a to są ogromne pieniądze, ogromne, bo jest około 4 miliardów funtów rocznie. To są niewyobrażalne pieniądze i BBC z tego korzysta, natomiast konserwatyści skończyli właśnie na, jak gdyby poddali się i skończyli właśnie walkę z BBC, poprzestając na groźbach, czyli media, prawda, organizacje pozarządowe. Są najczęściej, bardzo często są właśnie lewicowo-liberalne, finansowane przez guru takich jak Soros, prawda? Czy miliarderów jak rodzina Vanderbiltów, Rockefellerów i tak dalej. No a od niedawna jeszcze przez właścicieli tych platform społecznościowych, prawda? Takich jak Zuckerberg, prawda? Czy Bill Gates i tak dalej. Mm-hmm. Jakże byliśmy naiwni, bo przypominam sobie, zaczynając przygodę z dziennikarstwem jeszcze na samym początku, przez 2 lata pod światłym okiem komunistycznej partii, prawda, 78 rok do 80 roku, to takim niedościgłym ideałem dla nas, dla dziennikarzy, właśnie było BBC. Tak. I dopiero potem olbrzymie rozczarowanie, szczególnie mnie ono dotknęło, kiedy zobaczyłem na własne oczy, jak BBC cenzuruje wypowiedź Jana Pawła II. Po prostu zmienia jego słowa, tak, i znaczenie. I wtedy ten mit tej niezależności, obiektywności tej korporacji brytyjskiej runął w gruzy, a teraz jest jeszcze gorzej, jak słyszymy. Oczywiście, teraz możemy się odwoływać oczywiście do standardów BBC pod warunkiem, że wskażemy właśnie akt założycielski 1922 roku, bo tak. tam właśnie były te podstawy funkcjonowania dziennikarstwa, te, które znajdują się w kodeksach etyki dziennikarskiej w tej chwili. Mm-hmm. Proszę Państwa, Elżbieta Królikowska-Ewis jest gościem Klubu Trójki. Powiedziałem na początku, że te komentarze, już nie upieram się przy felietonach, chociaż forma jest ich krótka, mają zaletę wielką, bo stanowią o faktach i bardzo często mało znanych. Dla mnie takim przykładem, pewnym zaskoczeniem był tekst poświęcony Nelsonowi Mandeli, wielki przywódca, obrońca wolności, swobód, walczący o swoich ziomków w RPA. Tymczasem z pani tekstu dowiadujemy się, że to jest więcej niż gangster, wręcz morderca to był. Mafiozo po prostu, tak. No, warto byłoby o tym przypomnieć, bo wciąż ten Mandela jest wzorem, bohaterem dla wielu ludzi, dla wielu młodych ludzi nieznających historii i prawdy. On, Che Guevara i inni komunistyczni przywódcy, których Fidel Castro, wizerunki biskup noszą na koszulkach. Jak pani redaktor sądzi, skąd to się bierze? W jakim stopniu z niewiedzy, a w jakim stopniu z fascynacji tymi lewicowymi ideologiami? Tak, najpierw chciałam powiedzieć, dlaczego moja książka zawiera wiele faktów. Dlatego, że ja mówiłam to już wiele razy i zresztą będąc członkiem Rady Programowej Polskiego Radia walczymy o przywrócenie redakcji publicystyki międzynarodowej. Polskie dziennikarstwo ma przechył w stronę spraw krajowych. Do tej pory, mimo to, że już jest znacznie lepiej, aniżeli było 5 lat temu, prawda, jest więcej korespondentów na wielu placówkach w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, ale wciąż jeszcze nasze dziennikarstwo odwrócone jest tyłem do świata. A przecież Polska, prawda, i czy Europa, świat w tej chwili to jest system naczyń połączonych i od tego, co się dzieje w Waszyngtonie, w Moskwie, w Pekinie, zależy nasz przyszły tak. los. No jesteśmy teraz i bardzo... Dlatego, tak, i stąd ta książka, stąd ilość faktów tej książki. Ja jestem korespondentką. Moim obowiązkiem, a byłam tam prawie korespondentką niemal 30 lat w Londynie, więc moim obowiązkiem, moją misją było przekazywać prawdę, to co widzę, w możliwie wiarygodny i pełen szczegółów sposób. Mm-hmm. Dlatego, że no, u nas bardzo wiele ludzi, powiedzmy sobie, w audycjach o tematyce międzynarodowej wypowiadają się głównie politolodzy. No przecież na litość boską to politolodzy to są powiedzmy półnaukowcy, no znają, zwykle znają zagranicę albo z książek zagranicznych, albo też albo z pism zagranicznych. Natomiast powinno się wykorzystywać więcej osób, na przykład byłych ambasadorów, byłych konsulów, byłych korespondentów i tak dalej, ludzi, którzy mieszkali gdzieś dłużej okres czasu, naprawdę wiedzą, o czym mówią lub o czym piszą. I ta książka właśnie mówi o tym, mówi nie tylko o takich sprawach jak demokracja, ale mówi również o białych plamach w historii Europy. Na przykład czym naprawdę była Wielka Rewolucja Francuska? Czym naprawdę była hiszpańska wojna domowa, prawda? To była jeszcze jedna sowieckiej rewolucji. Kim był Fidel Castro i Che Guevara i rewolucja, prawda, kubańska. Jak w stosunku do demokracji demokrację traktuje Azja na przykład. Zupełnie inaczej, aniżeli Europa, prawda? Bo o ile u nas jest zawsze ten dualizm i konserwatyści wspierają bezpieczeństwo, bo jest ten dualizm, wolność indywidualna czy bezpieczeństwo, prawda? Lewica liberalna zawsze wspiera tę wolność jednostkową, wolność indywidualną, konserwatyści bezpieczeństwo. Natomiast w Azji jest inaczej. Jest zamożność czy wolność indywidualna. Więc na przykład Singapur postawił, prawda, czy Chiny, na zamożność kosztem praw człowieka. Mm-hmm. I tak to wygląda. I ta książka mówi właściwie o całym świecie, jak demokracja niszczona jest na Zachodzie, ale jakie formy funkcjonowania państwa można dostrzec na przykład w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w Azji. Prawda? Które są inne od naszego myślenia o demokracji, o prawach człowieka i tak dalej. Tak, pani redaktor, no cóż, dotyka nas dosyć okrutna konfrontacja z tym światem bliskowschodnim. No kto by przypuszczał, że na granicy z Białorusią staną Syryjczycy, Irakijczycy, Afgańczycy i będą rzucać kamieniami, niszczyć ogrodzenie i łamać polskie prawo. Pytanie takie dosyć naiwne, ale o co chodzi z tymi migrantami, bo nie mówię o uchodźcach. Uchodźcy to są ci, którzy uciekają przed wojną, przed nieszczęściem, ale główny problem polega na olbrzymich ludzkich migracjach w poszukiwaniu lepszego życia. O co chodzi? Dlaczego Zachód wciąż upiera się przy powiększaniu tej skali migracji, bo teraz Unia Europejska, no widać wyraźnie, chce nam też wtłoczyć tych migrantów, żeby oni tutaj byli w Polsce, żebyśmy też mieli u siebie tego typu problemy. O co tak, chodzi? Oczywiście. Rzecz polega na tym, że właściwie tylko Wielka Brytania wyciągnęła wnioski, po Brexicie wyciągnęła wnioski z tego zjawiska, zwanego masową imigracją, i to nawet nie zarobkową, tylko socjalną, ponieważ ci imigranci, którzy stoją tutaj u wrót, prawda, naszego kraju, prawda, to są imigranci, powiedzmy, z Syrii, imigranci z Iraku, z Afganistanu, Somalii i tak dalej. To są ludzie, którzy nie znają języka, zwykle nie mają zawodu, czyli to nie jest imigracja zarobkowa, tylko to jest imigracja socjalna. Oni od razu w tak zwanym welfare state, czyli państwie opiekuńczym, wskakują na tę drabinę socjalną i otrzymają zasiłki, prawda, housing benefit, czyli mieszkanie, prawda, lub domek dla większych rodzin, child benefit, czyli dla dziecka, na ubranka dziecka, na wakacje dziecka i tak dalej, i tak dalej. Pani Angela Merkel, no nie tylko pani, rozpoczęło się właściwie w latach 70., prawda, kiedy do Niemiec przyszła ta ogromna fala Turków, prawda, i Jugosłowian też. Jugosłowian, właśnie. Ale oni byli potrzebni gospodarce. Natomiast potem ideologia zwyciężyła zdrowy rozsądek. I w tej chwili Wielka Brytania jest jedynym krajem, punkt numer jeden, prawda, w argumentacji na rzecz Brexitu był fakt, że do Wielkiej Brytanii rokrocznie przybywało około 250 do 300 tysięcy imigrantów socjalnych. Padły służby państwa, to znaczy służba zdrowia, edukacyjna, bezpieczeństwo publiczne i tak dalej. I Brytyjczycy nie z powodu egoizmu, tylko z tego powodu, że znacznie im się obniżyły standardy życia, doprowadzili do Brexitu. I Wielka Brytania jest jedynym krajem, który już wyciągnął wnioski właśnie z błędów popełnionych przez zachodnie, tak zwane państwo opiekuńcze. Mm-hmm. Państwa Europy jeszcze, to znaczy kontynentu, jeszcze nie. Tak. Pani redaktor, specjalne podziękowania za tekst poświęcony Konecznemu, profesorowi Feliksowi Konecznemu. Tekst zatytułowany Nie zapominajmy o Konecznym. A to właśnie on, jako jeden z pierwszych, napisał, że raczej nie dojdzie do integracji tych ludzi z Dalekiego czy Bliskiego Wschodu z miejscową ludnością, że nie wytworzy się wspólna kultura i że ten kraj ich pobytu będzie zamieniony w miejsce konfliktu, bo te kultury, różne kultury będą się rozpychać. Jedna by nie chciała utrzymać swoje panowanie, inna by nie chciała rozszerzyć swoje panowanie, szczególnie, że ma inną religię. No więc jednym słowem to jest to źródło nieustannych konfliktów. Oczywiście. Czy Anglicy, jakby się wydaje, co, wyciągnęli z tego wnioski? Tak, oczywiście. Oczywiście to jest pierwszy kraj europejski, który wyciągnął właśnie wnioski ze skutków masowych imigracji. Tylko jeszcze nie wiadomo, co z tym premier Boris Johnson zrobi. Ale tu chciałam jeszcze nawiązać do tego rozdziału Nie zapominajmy o Konecznym. To jest książka pana redaktora właśnie, prawda? Zainspirowany. No ja spopularyzuję myśl historiozoficzną Konecznego. Także to jeszcze jedna będzie taka praca, może szersza, może większa. No, bardzo bym chciał, żeby te myśli dotarły również na Zachodzie. No, wiem, że teraz prace Feliksa Konecznego są w Bibliotece Uniwersyteckiej Waszyngtońskiej w Stanach Zjednoczonych. Wydawca postarał się o to, że no, mają te książki, zresztą przetłumaczone już na język angielski. Na język angielski. Tak. To jest jeden z najwspanialszych filozofów, antropologów, jeśli tak można powiedzieć, antropologów cywilizacji. Ja mówię tutaj, prawda, o Konecznym i myślę, że on niesłusznie został zapomniany, ponieważ nawet teraz sprawdzają się, kiedy czytałam właśnie pana książka zainspirowany Konecznym, sprawdzają się jego pewne koncepcje, które zostały wypowiedziane, sformułowane przed wojną. Tak. O tym, na przykład o walce cywilizacji, o tym, która zwycięża i dlaczego. Tak. Niezwykle to jest ważne i ciekawe. Tak. No cóż, w 49 roku zmarł w zupełnym zapomnieniu. Potem czasy PRL-u nie sprzyjały jego twórczości, popularyzacji jego twórczości, bo był wielkim admiratorem cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, katolicyzmu. No a potem trzecia RP też się odwróciła tyłem do tego typu ludzi. Interesowana promowaniem takich myśli. Proszę Państwa, patrzę tutaj z przerażeniem na zegar. Powoli będziemy musieli kończyć, a chciałbym jeszcze o tylu sprawach. Tak, patrzę na tytuły tych komentarzy. Grzechy polskiej opozycji, europejskie media, w lewo patrz. Bardzo dobry tytuł. Konserwatyści, a populiści, no też pomieszanie tak, pojęć, prawda? To są zupełnie dwie różne rzeczy. Wydawałoby się, że populista to chyba dobrze, bo przecież to jest lud. To jest manipulacja, tak. Przedstawia interesy, prezentuje interesy ludu, okazuje się, że to jest pejoratywne określenie. Pomieszanie z poplątaniem pojęć. Zastanawiam się, czym zakończyć, bo na pewno muzycznie zakończymy Włodkiem Pawlikiem. To moja ostatnio ulubiona płyta. Włodek Pawlik gra Stanisława Moniuszka i wybrałem utwór, który brzmi Znasz li ten kraj? A taki właśnie jest jeden z tytułów pani komentarzy. Też znasz li ten kraj? Szukam tego komentarza. Gdzie on jest? Czasem nas zaskakują, ponieważ tak. Ja biadoliłam wtedy właśnie nad smętną dolą podróżników, którzy muszą rezygnować nawet z pewnych punktów na mapie świata, prawda, dokąd nie mogą jechać, ponieważ jest niebezpiecznie, prawda, są terrorystyczne ataki i tak dalej, a w tej chwili przyszła pandemia, prawda, i w ogóle odwróciła tę sprawę. Rozumiem. Świat się nam po prostu kurczy przez to, że stał się niebezpieczny. I to jest niedobry moment dla takich podróżników, globtroterów, jak pani redaktor. A może warto poznać czas, nasz się kraj czym dzięki... innym, prawda? Przestać jeździć po świecie, tylko zacząć jeździć po kraju. Tak jest. Właśnie, prawda? Znasz li ten kraj. Własną gospodarkę. Tak. Ale wskazuje, przecież ten komentarz był pisany chyba ze 3 czy 4 lata temu, jak bardzo zmieniły się te relacje. W tej chwili nie wyjeżdżamy z powodu pandemii, a nie z powodu, prawda, ataków terrorystycznych. Czyli ten świat zmienia się tak szybko, że trudno nam za tymi przypadkami nadążyć. Ale próbujemy. Tak jest. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Kurylikowska-Ewis była gościem Klubu Trójki. I jak powiedziałem, znasz li ten kraj? Włodek Pawlik gra Stanisława Moniuszka. Kłaniamy się Państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Redaktor. Dziękuję. Ja również, Wojciech Reszczyński. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Mam nadzieję. Autopromocja. Rodzina w kryzysie na scenie teatralnej Trójki. Odgłosy te pochodzą z nosa, gardła i trąby. Radosław Paczocha. Kiedy słoń dostrzeże niebezpieczeństwo, zapach czekolady. Swoich towarzyszy nagle milkną. Reżyseria Michał Kotański. Przypominamy sztukę wyróżnioną w konkursie Nowe Słuchowiska 2009. O co ci chodzi? Przychodzę tu z dobrą energią, otwarty na ludzi, na świat, a ty z pretensjami. No i gdzie ta twoja dobra energia? Nie zauważyłam. Bo nie patrzysz mi w oczy. Fantastycznie. Coś jeszcze? Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Na święta już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999, taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali, teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy.